Middernacht, het begin van vrijdag 31 maart. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Oud-president Trump is aangeklaagd voor het betalen van zwijggeld aan pornoactrice Stormy Daniels. Dat meldde Amerikaanse media. Een jury in New York zou tot de vervolging hebben besloten. Het is de eerste keer dat een Amerikaanse oud-president strafrechtelijk wordt vervolgd. Trump zou zich volgende week bij justitie moeten melden. De 76-jarige oud-president, die eind volgend jaar opnieuw gekozen wil worden, zegt dat hij niets fout heeft gedaan. De Oost-Oekraïnse stad Kharkiv is opnieuw aangevallen door Rusland. Volgens de gouverneur zijn er zeker 6 raketten afgevuurd. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn gevallen in de stad en welke schade de aanval heeft aangericht. Het Turkse parlement heeft officieel ingestemd met de toetreding van Finland tot de NAVO. Daarmee is Turkije het laatste NAVO-land dat zijn goedkeuring heeft uitgesproken. De instemming komt na een ontmoeting eerder deze maand tussen de presidenten Erdogan en Niinistö. Zweden wacht nog wel op goedkeuring, niet alleen van Turkije, maar ook van Hongarije. Turkije zegt dat Zweden niet voldoet aan het verzoek om 120 Koerdische strijders uit te leveren. Een orka die al meer dan 50 jaar leeft in een Amerikaans aquarium wordt waarschijnlijk binnen 2 jaar vrijgelaten. Het Miami Seaquarium is het daarover eens geworden met dierenrechtenactivisten. De staat Florida moet nog wel toestemming geven. Orca Lolita werd in 1970 gevangen en deed jarenlang shows in Miami. Na de documentaire Blackfish uit 2013 nam de druk op het aquarium toe om Lolita vrij te laten. Orca's kunnen zo'n 80 jaar worden, Lolita is nu 57. Het gebeurt niet vaak dat gevangen orka's worden vrijgelaten. In 1998 gebeurde het wel met de orka die bekend was uit de film Free Willy. Het weer. In de loop van de nacht gaat het vanuit het zuidwesten regenen. Het wordt niet kouder dan 1 graad of 9. Daarna een grijze dag met van tijd tot tijd regen. Vooral in het zuiden kan veel vallen. Aan zee kan het flink waaien. In het zuidwesten mogelijk zelfs stormachtig. En het wordt ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. VPRO. Nooit meer slapen. Met Femke van der Laan. Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Alles wat menselijk is faalt, hoorde ik zeggen in de voorstelling waar mijn gast van vannacht in speelt. Ik dacht erover na, over die zin. Of hij waar is, of misschien niet helemaal. Alles wat menselijk is faalt. Vannacht is Aniek Vijver mijn gast. Actrice is ze. Sinds ze in 2000 van de toneelschool Amsterdam kwam al. Maar iets in mij zegt dat ze het daarvoor ook al was. Het lijkt een bijna rechte lijn te zijn geweest van schooltoneel en playbackshows naar het televisiescherm, de planken en het witte doek. Ze speelde in films en series als Grijpsta en de Gier, De Prooi, Costa, Het leven is verrukkelijk. En ze was maar liefst 15 jaar lang te zien in het Klokhuis. Ze stond in toneelstukken als Othello en Midsomernachtdroom. Ze maakte 13 jaar lang deel uit van het Nationale Toneel. Ontving de Mary Dressel Huisprijs en 2 maal de Guido de Moorprijs. En mijn gast ging ook het cabaretpad op. Zo schreef en speelde ze samen met Jacqueline Blom vorig jaar de voorstelling NN. En nu staat ze met Toneelgroep Maastricht in een bewerking van Tsjechovs De Kersentuin. Een nieuwe versie van het verhaal dat draait om veranderende tijden en willen vasthouden aan wat je bent en wat je kent. Mijn gast speelt een hoofdrol. Die van Jubov. Een actrice met een mislukte carrière. Dat gaat zeker niet op voor mijn gast van vannacht. Alles wat menselijk is faalt, dat geloof ik dan wel, maar niet mijn gast op de planken in De Kersentuin. Aniek Vijver is geboren in 1977. Welkom. Fijn dat je er bent. Dankjewel. Jij bent een kersentuin-recidivist. Dat klopt. Ik heb eerder een rol gespeeld. De rol van Warja in De Kersentuin in 2009. En was dat, tussen aanhalingstekens, een ouderwetse voorstelling? Dat was een ouderwetse, ouderwets... Wat klassiekere. Klassiekere. Beter woord. Klassiekere vorm, ja. Hoe was dat? Mijn liefde is toen wel, voor Tsjechov, is toen wel ontloken. Hoe zeg je dat? Ja, zo. Daar is het allemaal wel begonnen. Ik weet ook wel dat ik soms dacht, waarom hebben we deze kostuums aan en staan we op deze plek? En want ik. Dus dit is zo'n rijk en mooi en poëtisch stuk dat we... Hier zouden we toch veel meer mee kunnen doen dan deze... belegen keuzes. Maar dat vond ik toen. Ik was zwanger. Moet ik ook maar zeggen, dus ik was heel moe de hele tijd. En jij maar staan. En ik maar staan in die 19e-eeuwse pakken. Dus ik maar dus saai, maar toch dat de liefde voor Tsjechov. Ja, ik vond die teksten elke avond te gek. Dat weet ik nog wel. Dat ik ook al dacht, waarom moet ik nou hier zo lang staan? Of waarom hebben we deze kostuum? Wat ik net al zei, dat ik wel iedere avond zinnen opnieuw hoorde. Terwijl we in voorstelling 25 zaten. En dat ik opnieuw ontroerd kon worden. Of dezelfde zin achterstevoren hoorde, bij wijze van spreken. Of, oh, hier gaat het ook over. Of, oh, dit zegt het ook. Wat, ja, wat goede literatuur en kunst doet. Je iedere keer weer verrassen. En ja, je anders naar de wereld doen laten kijken. En hebben al Tsjechovstukken dat? Want je hebt ook in de Drie Zusters gestaan. Ja. Ja, ik vind dat wel. En dat zit hem in de taal. Het zit in het. Ja, en in de mensen die met die taal gecreëerd worden. Het zijn hele gewone mensen die jij en ik kennen. De types. De types, ja. Het is heel geestig. Heel. Ja. Heel herkenbaar. Maar het is eigenlijk alsof de gewone man opeens hele. Alsof je bij de hele diepe inzichten kan en de poëtische kant van de brandweerman of de zus die alleen maar aan het schoonmaken is. En, ja, dat ontroert me altijd weer en verrast. Omdat het ja. laat zien dat iedereen een diepere kant heeft? Nou, omdat het laat zien dat iedereen worstelt met dit leven, wat ons ook maar op een ochtend gegeven is. Of middag. Soms of een dag. Of s'nachts. En waar je dan maar ja, jezelf doorheen moet fietsen, wandelen, worstelen, prutsen. Ja. En dat is heel fijn. En dat dat zowel de... dat iedereen daar gelijk in is op zijn eigen manier. En 120 jaar geleden ook al. Ja. Ja. En goed, deze kersentuin? Ja. Hoe is die dan? Hoe is die dan? Of misschien moeten we eerst even, kan jij dat in het kort vertellen, waar de kersentuin over gaat? Oorspronkelijk was het een stuk van 4 uur. Oh ja, vast. Mensen hadden verder ook niks te doen, hè? Dus die 4 uur, maar wilde je ook wel in het theater even doorbrengen. Lekker warm en alles. Lekker warm en een beetje tussendoor kletsen met elkaar misschien. Weet ik eigenlijk niet. Ja, het gaat over 8 mensen die op hun eigen manier omgaan met de veranderende wereld. Ik speel Lyubov Andreevna. Nou, Russisch is beter dan het mijne. Ik ben heel goed geworden in het Russisch niet. Nee hoor. En die is teruggeroepen door haar dochters omdat ze erg in de financiële problemen zitten. Het landgoed. Zij is actrice. Maar ja. Niet heel succesvol. Was ze wel. Ze is nu naar New York gegaan omdat ze daar in een film zou gaan spelen. Dat is tot nu toe nog niet gebeurd. Kan elk moment gaan gebeuren, zegt zij. Maar ze moet terugkomen omdat ze in de financiële problemen zit en het landgoed dreigt te worden geveild. En daar vind je iedereen op dat moment. En zij zegt, we hebben nog wel tijd en we verzinnen wel iets. En haar broer is een beetje van uit hetzelfde hout gesneden. Die zegt, geld is niet belangrijk. Het komt altijd wel weer goed. We krijgen wel een erfenis of een... Ik leen nog wat geld bij de bank. Maak je niet zo druk. Ze kennen me daar. Ze kennen me daar. Er is een oude huisvriend. Lopagin? Nee. Ja, wel Lopagin, sorry. Het is laat, dames en heren. Ja, de zoon van de vroegere tuinman. Ja, Lopagin, toch? Ja, die is echt Lopagin. En die zegt, weet je wat je moet doen? je moet dat land in stukjes knippen. Zomerhuisjes opzetten. En gaan verhuren. Een cashje ermee. Nou ja, goed. Op een duurzame manier ook nog. Op, zegt hij. Duurzame dat willen manier. De mensen graag. Ja, maar ja gaan, dan willen ze daar de kerstjes. Gaan wel de kersenbomen omhakken. Ja, ik kap wel al die kersenbomen om. En jullie hebben hier altijd zoveel last van wespen. Dan zorgen we ook dat. Dus die is eigenlijk een beetje de hele biodiversiteit met zijn toerisme aan God aan het helpen. Aan God. En nou, dan hebben we nog een jong verliefd stel. Waarvan die redelijk activistisch zijn. De een heeft alles al geprobeerd en zegt, ja, weet je, het heeft geen zin om de wereld te veranderen. De ander zegt, we moeten iets doen. Eigenlijk kom je iedereen die je nu ook tegenkomt in de wereld, in die tuin, tegen. Is dit een goede samenvatting? Ja, vind ik wel. Ja. En Joebof, wat voor vrouw is dat? Hey, ik zei het goed. Je zei het hartstikke goed. Okay. Joebof, ik wil gewoon niet over nadenken. Gewoon heel snel zeggen. Alsof je dronken bent. Joebof. Ja, precies. Joebof, wat voor vrouw is dat? Ja, dat is een... ik denk, ja, wat is dat voor vrouw? Iemand een die van het leven houdt. Het werkelijke leven, dus liefhebben. Feest vieren. Seks ook. Seks houdt ze van... Drinken, vergeten, kunst. Ja, het is een levendige, levenslustige vrouw. Joebof betekent liefde, geloof ik. Of liefje, of iets met liefde. Iets liefde, dat Russisch is. Ja, liefde of liefje of zoiets. Of iets met... Maar ze is niet van de rekening op tijd betalen of vooruitdenken. Of, Nee, maar echt lethargisch is ze ook niet. Nee. Want ik vroeg is me de liefde ook niet, toch? Lethargisch. Beter van niet. Nee. Lethargische liefde. Nou, in het oorspronkelijke stuk verzanden al die karakters in een soort... ze worden allemaal in ieder geval een beetje inert. Gewoon, ja. En ik vroeg me af, zou dat nog wel kunnen in deze tijd? Kunnen wij nog wel lethargisch zijn met z'n allen? Ja, maar het verkoopt niet, denk ik. Willen we daar nog gaan kijken? Nee, ik bedoel meer... als je het goed speelt, wil iedereen er naar kijken. Maar als je een stuk naar deze tijd haalt... en ook gewoon kijkt hoe wij nu in elkaar steken... wie verveelt zich tegenwoordig nog? En als we ons vervelen, dan pakken we meteen onze mobieltjes. Ja. Erg, hè? Weet ik niet. Is dat erg? Ja, ik vind dat wel erg, ja. Want vanuit verveling komen de leukste dingen. Ja, mijn zoon zijn nu op de leeftijd dat je die telefoons niet meer echt af kan pakken. Of kan zeggen, doe maar even niet. En vroeger deed ik dat nog wel eens. En dan zag je eerst iemand gestrekt op de vloer liggen. En dan ondersteboven op een bank. En dan uiteindelijk kwam er altijd iets uit wat leuk was. Voor hen, voor... Nou ja, gewoon niet... Toch, het stimuleert je brein. En het, maar dat was niet de vraag. Kunnen wij ons nog wel vervelen? Ja. Ik heb af en toe het idee dat we als maatschappij er een beetje bang voor zijn. Ja. Ongetwijfeld. Ja. We moeten bezig blijven. Ja. We moeten dingen doen. Verveel jij je wel eens? Nou, ook te weinig, denk ik. Ja. Ik ging vroeger nog wel eens op de bank zitten. Gewoon zitten. En dan... Nadenken? Ja, nou ja, gewoon een beetje. Het echt gewoon zitten en naar buiten kijken en denken: jeetje, nou, wat zal ik eens doen? Zal ik nog koffie? Ja, gewoon. Maar dat zijn die stinktelefoons, hoor. Die doen dat echt. Ja, heb je er ook last van? Ik heb er zoveel last van. Maar ja, ik doe hem niet weg. Dus je gaat nu op de bank zitten met je telefoon? Ja, als ik niet op de bank zit met de telefoon, dan verlang ik naar mijn telefoon. Dan weet ik wel waar die ligt. Ja. Ja. Ik begreep dat de personages in jouw stuk ook staan voor dingen als wetenschap en literatuur. Nee, dat weet ik. Of dat jij dat zo ziet. Ik voel dat iedere avond. Dan hoor ik zin en dan denk dan zegt Warja bijvoorbeeld... Een van je dochters? Een van mijn dochters. Even denken welke zin dat dan is. Maar dan zegt ze, moet je niet eens op vakantie? Nee, dat kan niet. Ik moet alles... Je vindt het hier niet schoon, ik moet alles alleen doen, hè? Dan denk ik, dat is ook gewoon eigenlijk een hele... Mensen die niet verder komen, omdat ze gewoon altijd moeten werken. Omdat ze altijd moeten zorgen dat alles overeind blijft staan. Dus dan denk ik, ja, dat is ook de zorg. En dat is ook de politie. En dat is ook, en we klagen er allemaal maar over. En iedereen zegt, doe nou eens een beetje... Ze staan er wel. Een beetje mee en ja, niemand vraagt, wil je wat meer loon? Of zou je wat kortere dagen willen? Of zullen we zorgen dat je werk weer leuk wordt? Of dat we een beetje verdelen? Of dat gebeurt niet. Anja, de jongste dochter, die staat mij ook een beetje voor inderdaad een jonge generatie die nog heel veel ideeën heeft en heel graag echte verandering wil en verbetering. En zij heeft in ons stuk iets super activistisch. En Veers? Veers is de poëzie, de kunst. Wat is Veers? Zou je dat een butler noemen? Een huisknecht of een butler of een conciërge. Ja, die er altijd is en is alles er gewoon doet. Altijd, ja. Ja. En de meest diepe zinnen ja. zegt. Ja, waar iedereen dan een beetje een soort... Of ze horen hem niet. Dat zegt Loopachtig de hele tijd. Versta je wat hij zegt? Want de ware poëzie, kunst komt uit zijn mond. En hij zegt, versta je die man? Ja hoor, versta hem nooit. Is dat ook iets wat in deze tijd is, dat we de kunst niet verstaan? Ja, denk ik wel. Ja. Linkse hobby. Ja. Is dat zo? Ja, nee, weet ik ook niet. Ja, ik versta maar de kunst niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Er zijn ook nog wel genoeg mensen die het gelukkig wel verstaan, toch? Ja. Welke kunst? Toen ik bij jou was de zaal in ieder geval vol. Ja, mensen hebben een goede avond gehad, geloof ik. Verstaan we de kunst? Weet ik niet. En ben ik ook niet. Ik weet niet of ik degene ben die daarover moet oordelen. Of weet ik niet. Ik weet niet hoe iedereen naar kunst kijkt. Mensen gaan nu. Ja. Ja. Nou ja, ik heb af en toe wel het idee dat we een beetje vergeten wat kunst vermag. Waar het voor is en waartoe dient. Er is ook het iemand die een beetje staat voor de wetenschap, Petja, ja. Ja. Ja, wat moet ik daarover zeggen? Wat zou ik daarover zeggen? Nou ja, hij verdwijnt. Nou ja, dat zit niet meer in onze voorstelling. Oh, dat stukje weer uitgaan. Op een gegeven moment dat ging mij dan ook weer zo... Nogmaals, we hebben dit niet met de regisseur zo uitgesproken. Maar dit zijn dan de kleine dingen die ik er op zo'n avond... iedere avond weer anders in hoor. Volgens mij had hij toen een zin van... wat ga je doen? Ik ga weg en je zal mijn tijd niet hier zien. Want uiteindelijk wordt die tuin natuurlijk... Dit is even een, hoe noemen we dat? Spoiler. Een spoiler alert. Dik. Wordt die tuin verkocht aan Loopachin, de slimme ondernemer die dus alles omhakt. En dan gaat iedereen weg. En hij ook, en hij zegt, Petja zegt dan, ik verdwijn. En ik duik altijd wel weer ergens op. Maar ja, dan is hij dus de man die het langst heeft gestudeerd. Die eigenlijk alles al heeft gelezen. En weet daar ook een beetje apathisch van wordt. Ja, zijn kennis die slaat hem een beetje uit het lood. Of? Ja, totaal. En dus die verdwijnt. Dan denk je, daar gaat de kennis en de wetenschap. De werkende klasse vertrekt. Dat is wel een heel duidelijk lijntje naar het nu ook. Het is echt. Dat er steeds minder mensen, of althans de wetenschap wordt in twijfel getrokken. Eigenlijk alle mensen die het hardst nodig hebben, die zeggen toedeloe. Dan zegt ze, loop al genoeg. Is er aan het einde van het stuk, is er echt niemand meer binnen? Dan zegt Lyubov, geen ziel meer. Dus hij blijft super alleen achter. In een winstgevend vakantieoord. Ja, maar tegelijkertijd ja? Het is een karakter. Hij is de zoon van de vroegere tuinman. Hij zegt op het toneel, mijn vader mocht niet eens het huis in. Die kwam niet de voordeur door. Ja. Je snapt ook wel zijn bewijsdrang. En zijn drang. Het is mooi, je snapt iedereen in die voorstelling, toch? Of waren er mensen die denken, nou, zeg niet Ljubov. Nee, ik denk even over je vraag. Er is overal wel wat voor te zeggen. Eigenlijk is het een soort, je switcht iedere keer van personage naar mening. Naar mening. Dan denk je, ja, klopt ook wel. Ja, als je het zo bekijkt. Ja, ja, het is ook wat je aan het begin zei van over Tsjechov en dat de karakters, dat je ze kent. Ja, als je zo'n leven hebt, dan snap ik dat je deze keuze maakt. Oh ja, als je zo over het leven nadenkt, dan snap ik dat je nu boos bent over dit. Of ja. En dat is super verrijkend. Als je... nou, misschien als ik dan iemand niet snap, dan is het Fierce, die we net de huisknecht Butler noemden. Ja. Die van de poëzie is en de literatuur en de meest diepzinnige dingen zegt. En niemand luistert naar hem. Van hem kan ik nog wel eens denken, ach, laat ze toch allemaal gewoon in de steek. Ja. Ja. Als ze niet naar je willen luisteren. Parelen voor de zwijnen. Ja. Ja. Maar ja, dat is niet zijn... Dat... Hij wil daar zijn, toch? Ja. Hij wil iedereen toedichten en aankleden. En troosten met muziek. En, Bent deze nieuwe versie ja. ook nog dat de woorden je raken? Ja, zeker. En is dat dan elke avond? Ja, absoluut. En niet elke avond het hele stuk. Maar wel... ik had vanavond ook weer... Of dat je opeens weer dat hoort. En de geschiedenis opeens weer... Je denkt, oh, dat is natuurlijk... Lopagne heeft aan het begin van het stuk iets... Dan vertelt hij over dat hij uit de boom was gevallen. En dat zijn vader daar niet geen seconde aandacht aan gaf. Maar dat hij met een bebloed gezicht... In de keuken zat van dat huis. En dat Ljubov zijn gezicht toen had schoongemaakt. En jeetje, en blikt hij dan terug. Hoe oud waren we toen? 16? Jeetje, nou. Ja, dit is heel saai wat ik nu allemaal ga vertellen. Maar vanavond zag ik opeens die scène en dacht ik... oh, daar zijn daar dingen gebeurd. Zij heeft zich aan hem vergrepen. Want, en toen, dan opeens hoor je zo, want hij zegt nu dit... maar dan kom ik later daarop terug. En oh, dat is hartstikke leuk, moet ik zo vertellen aan Jeroen. En dan, dat zijn die hele kleine mini-verhaaltjes... die je iedere keer weer erin wat grappig, hoort. Want ik dacht, je leert je tekst uit je hoofd... even heel simpel gezegd, en dan ken je je tekst ook. Ja. Ja, die ken ik ook. Je kent mijn tekst niet wel. Nee, maar blijkbaar... Maar niet van binnen. Ja, je moet ook wel iedere avond weer... Ja, je kent je tekst, maar het is ook... Ja, je moet het ook... Er gebeurt ook iedere avond... Ja, weet ik veel. Je zegt... Er kan zoveel subtekst onder je... Ik had drie weken... Een tijdje terug had ik Pierre Bokma hier te gast. Ja. En die zei dat... de herhaling de grootste vijand is van de acteur. Ja. Voel jij dat ook? Ja, enorm. Ja. Want en het grappige is dat je ook niet helemaal in de hand hebt. Want je kan, acteurs zeggen dat ook, je moet het iedere avond weer nieuw maken. En dat lukt gewoon niet altijd. Je hebt niet altijd... Pff, soms weet ik gewoon niet hoe het moet. Zeker als je en dan doe je hetzelfde als gisteren. Ja, en soms verras je jezelf dan niet meer. Dan denk je dat je een slechte voorstelling speelt. Dat hoeft niet zo te zijn. Maar dan denk je zelf, doe ik dat slecht, zegt die monoloog. Of, hé, wat saai. Of, oh, ik heb niet bereikt wat ik eergisteren wel... toen was ik wel ontroerd op dat moment. Terwijl het hoeft bij het publiek helemaal niet hetzelfde te bewerkstelligen. Dus de herhaling is wel, kan wel vervelend zijn. Maar hoe voorkom je herhaling? Want op zich, van buitenaf gezien, is het elke avond hetzelfde. Met het blik van de buitenstaander. Ja, dat is bijna zoals je ook mediteert, denk ik. Een soort van proberen echt in het nu te zijn. Dus niet... Want op een gegeven moment krijg je ook een spiergeheugen. Hè? Weet je mond al wat je gaat... Ja, welke stand die moet gaan staan om je zin... En je kan het ook bij jezelf horen, maar ook bij collega's. Dat je denkt, oh ja, de gedachte... Je bent er niet. De gedachte was er niet. Je zegt die woorden wel, maar de gedachten waren er niet. Of... En als je weet... Als het lukt op avonden om echt ieder op elk moment in het moment te zijn en te bedenken wat je gaat zeggen, omdat de situatie zo is, dan. En dan is het ook heel leuk. Maar dat is bij. Dat is, heeft iets. Hoe je daarin raakt. Ja, weet ik eigenlijk. Ja, dat is ook een beetje de avond. En of je moe bent of uitgeslapen. Of juist. Ja. Hoe je tegenspelers erin staan. Hoe je tegenspelers erin staan. Want je kan opeens ook denken: nou, wat gebeurt hier nou? Of oh, ik vergeet mijn zin. Of weet ik. Ja. Dus het vereist een. Ja, een bepaald soort concentratie. Waarvan ik nu niet kan zeggen, nou, als je stap A tot met F doorloopt, dan kan jij het ook. Dan is het heel makkelijk. Ja. Over makkelijk gesproken, er komen best zware thema's in voor. Het verlies van een kind. Nou, even heel simpel gezegd, de wereld die naar de kloten gaat in het geheel. Ja. Toch voelt het stuk niet zwaar. Nee. Waar ligt dat aan? Ik kwam er niet achter voor mezelf waar dat aan lag. Nou, Jibbe Willems heeft het heel goed bewerkt. Die heeft het ook voor mijn gevoel als een soort als een komedie geschreven. Er zitten ook heel veel grapjes in en luchtige momenten en zo. Dus ja. Nee, het is niet zwaar. Maar het grijpt je wel aan. Ja, maar zelfs als er geen grapjes zijn. En het verdrietig is. Ja. Het drukt je niet neer. Nee. Nou, dat is goed, toch? Ik vind dat fijn. Ja. Waarom zou. Ja. Nee, ja. Nee. Nee, misschien ook omdat het van alle kanten bekeken wordt. En belicht. En dat het niet de 8 leidende mensen zijn. Het is altijd één iemand die leidt en de ander die dat weer relativeert. En de derde die er kwaad om wordt. En de vierde die probeert te sussen. En uiteindelijk is er drank. Ja, en uiteindelijk is er drank. En dan zijn er even 3 mensen die toch dat gat van dat verloren kind induiken. En dan komt er iemand anders weer zeggen, ze zijn er. En dan denk je, oh, de situatie is weer ook zoals het leven is. Ja. Je zit in de put en opeens moet je keihard lachen omdat. Ja. Ja. Noem het maar. Ja. Omdat er iets te lachen valt. Ja. Ik weet niet. Ja. Zoals dat op begrafenissen gaat, een voorbereiding van begrafenissen. Dat je iedereen diep treurig is, maar één iemand maakt een opmerking en je bent weer even. Ja, is dat niet ook opluchting dan? Van even. Ja, misschien. Of gewoon niet opluchting, misschien gewoon even lucht. Ook het echte leven. Ja. Ja. Dat vind ik ook zo goed aan hoe Jibbe dit heeft gedaan. En zeggen we dat ook. Dit is gewoon een. Zoals het is, maar dan in een heel mooie poëtische vorm. Ja, Tsjechov deed het vlak voordat het Tsarenrijk uiteenspatte. Ja. En Jibbe deed het vlak voordat. Vlak voor wat? De 1,5 graad grens overschreden werd. Ja. Nou, dat is wel het grootste. Ja, het voelde natuurlijk ook wel zo. Onheil was ons natuurlijk. Al toe staat te zwaaien vanaf de finishlijn. Joehoe. Een klimaatcrisis. Hier is. Ja. Ik schenk even een glaasje water in. Dat is goed. Dan ga ik ondertussen even voor de mensen die pas later bij ons zijn gekomen. Ja. Vertellen met wie ik hier zit. Dat is namelijk Annieke Vijver. En Annieke is actrice. En op dit moment speelt ze met toneelgroep Amsterdam, heb ik opgeschreven. Nee, dat is het niet. Niet goed. Maastricht. Nee, Maastricht. in een bewerking, De Kersentuin van Tsjechov. Weet je wat ik ook weer heb opgeschreven? Nee. Ljubov. Ljubov. Ze speelt Ljubov. Een actrice met een mislukte carrière. En ik zei al, wat dat betreft kan het karakter niet verder van jou afstaan. Want je hebt niet echt een mislukte carrière. Nee, hè? Nee. Nee, vind ik ook niet. Nee. Nog even over die lethargie. Ja. Die verveling. Ja. Veenhuizen. Ja. Ja. Top tijd gehad. Even voor de mensen die de topografie niet helemaal op orde hebben. Drenthe. Op de grens met Friesland. En er is daar nagenoeg niks. Nee. Zeker toen ik er opgroeide niet. Het is een oude strafkolonie. Is er ooit na. Veel lange vraag. Ga ik nu niet vertellen. Er staan 3 gevangenissen. En hoe vond je dat als kind? Ja, die gevangenissen. Ja? Daar vond ik niet zoveel van. Die waren er gewoon. Vond je dat niet dat eng? Nee, helemaal niet. Want als er eentje ontsnapt, zit hij het eerst bij jou onder je bed. Ja, denk je dat hij blijft in Venhuizen als hij ontsnapt? Echt niet. Die gaan heel snel weg. Heb je ouders dat je zo uitgelegd? Ja, denk ik wel. Maar ik was er gewoon niet bang voor. Nee, maar toen ik de gedetineerde, zoals wij die noemden, die werkte gewoon in ons dorp ook. Want je had dan twee zwaar gestrafte plekken voor zwaar gestrafte en Bankenbos. En daar zaten dan de zendpiraten en, en de mensen die met een borrel op in de auto waren gestapt en zo. En die schoffelden wat in de perkjes en die hielden het bos een beetje bij. Dus ik vond dat helemaal geen enge mensen. Ik heb één keer een teddybeer gekregen van een gedetineerde. Vond ik ook heel lief. Ja. Zei mijn moeder, dat moet je niet meer doen. Je moet het niet meer aannemen. En dat dacht ik, hoezo niet? Ja, en er kon drugs in zitten of zo, weet ik veel. Wat, gewoon niet. Dat heeft je toen zo uitgelegd? Ja, een soort. Ja, dat ik ook dacht, ja, nou ja, het zal wel. Ik vond het zo'n lief gebaar, maar maar niet meer. Wat is er gebeurd met die knuffel? Ja, ik denk dat die. Ja, weet ik eigenlijk niet meer. En mijn moeder werkte ook op een crash in die gevangenis. Zeg maar, in dat weekend kwamen dan de kinderen soms op bezoek met hun moeder of vriendin van de gevangenen. En dan. Ja, die wilde dan ook soms wel tijd met z'n tweeën. En dan ging mijn moeder op een zeker moment een rondje maken en die kinderen meenemen naar de crash. En daar konden ze dan kleien en tekenen en tafelvoetballen en dat soort dingen. En daar ging ik ook wel eens, mee. Volgens mij is die beer daarmee naartoe gegaan. Is gewoon. En hoe keek jij naar die kinderen? Nou, ik was altijd wel een beetje verlegen. Dus ik dat waren allemaal kinderen uit de stad. En die waren wel mondig en zo vaak. Dus ik was een beetje verlegen. Ik was een beetje, ja. Maar ik heb ook wel eens middag gespeeld met. Maar ik vond het vooral leuk dat je er op de muren mocht tekenen. En ze hadden een timmerkamer en een heel spannend zoldertje en zo. Dus, veel beter dan de kleuterschool. Ja, eigenlijk wel. Ja, ik vond het wel leuk om daarheen te gaan, ja. Ja. En wat deed je er verder? Vervelen. Ja. En voelde dat toen ook al zo? Of is dat iets wat je achteraf zo ziet? Nou, ik heb wel eens gedacht, ik hoef nooit in mijn leven op een mindfulness cursus. Want de eerste 18 jaar waren een soort van, nou laat ik zeggen 12 jaar, waren hutten bouwen in het bos. Ik zat in een klas met 8 mensen. 8 jaar lang. Dus moet het ook maar net klikken? Ja, maar ja, als het niet klikt, jammer. Ja, het klikt überhaupt. Ik ken iedereen in het dorp. Ja, nooit een mindfulness cursus. Ik kan me ook voorstellen als kind, als er zo weinig prikkels zijn, dat je. Nul prikkels, heerlijk. Dat je in je hoofd werelden gaat scheppen. Dus dat je niet hier bent, maar gewoon in je fantasie ingaat. Ja. Ja, maar dat is toch ook heel mindful? Nee, mindful is. Nee. Mindful is echt niks. Niks en hier zijn. Oh ja, jammer. Ja, had jij fantasie? Ja, ik deed wel. Ja, zeker. Ja, wat deed ik daarmee? Ik had wel imaginary friends en zo. Maar ook gewoon. Je hoeft niet altijd je hoofd in te vluchten. Hè? Het is ook inderdaad gewoon bedenken dat je een ja, wij gingen ook wel een germaantje spelen in het bos. Of germaantje? Ja, vind ik wel heel leuk. Hoe gaat germaantje? Geen idee. Dat weet ik niet. Dan speelde dat we een soort germaanse club waren die. Ik weet het echt niet meer. Ja, de Germanen spelen. Was ik het hoofd van de Germanen. En dan gingen we. Ja, was het hoofd ook nog? Het hoofd van de Germanen. En dan. Ja, en dirigeerde ik iedereen zo door het bos en kampvuren bouwen. Maar een soort padvinderijachtige toestand. Nou, het was echt ver, ver voor de padvinderij bestond. Het was echt nog met berenvellen. Speel jij germaantje? Ja, maar ook mijn zus die had dan een slaapkamer. Want het was een jaren 70 schakelwoning. Mijn zus zat één raam naast mijn slaapkamer. En dan gingen we een systeem bedenken waardoor we brieven naar elkaar buitenom konden sturen. Zeg. Dus dat soort totaal onnodige dingen die je nu ziet bij je zoons als je hun telefoon afpakt. Ja, Nou, nu niet meer, want ze zijn nu 13 en 16. Dus nou ja, ja. Ze zijn niet meer zo heel inventief dan, maar... Nee, dat is echt wel de leeftijd voor lethargie. Ja. Gewoon. En je bent in één keer vanuit Veenhuizen naar de toneelschool gegaan. Ja, met een korte tussenstop in Groningen. Daar deed ik eindexamen en daar zat ik ook op de vooropleiding. Dus daar was al meer dat ik dacht, oh, dit is... Er zijn meer mensen die toneelspelen leuk vinden en die... Ja. Wat was de grote stap? Naar de toneelschool of naar de grote stad? Naar de grote stad. Want die toneelschool had ik al wel een beetje ontdekt door de vooropleiding en zo. Dat toneelspelen, dat klinkt heel arrogant. Maar dat dacht ik, dat weet ik wel. Dat weet ik wel. En daar kan ik nog wel een beetje fijn slijpen. Maar het toneelspelen, dat is gewoon leuk. Dat kon ik niet. En ik hoop maar dat ik werk krijg. Maar als ik deze school afmaak, dan zal het ook wel goed komen. Want met een diploma is er gewoon werk. Is het officieel. En dan, terwijl die stad, dat was echt... Want na Groningen werd het Amsterdam. Ja. Ja, in Groningen zat ik op school. Dus dat is gewoon een studentenstad. Ja, ik vond Amsterdam wel indrukwekkend. En intimiderend ook. Echt groot. En niet bepaald prikkelarm? Nee. Kon je naar aarde? Ja, direct. Ja. Voelde me heel snel thuis. Maar ik moest wel helemaal alles ontdekken en zo. Ik weet nog dat ik dan in de Palladium Bar op het Leidseplein kwam. En dat ik dacht, hier komen alle mensen met stijl. Dit is zeg maar het centrum van Amsterdam. En dit is de mooiste kroeg in Amsterdam. En daar liepen dan mensen met van die nep Versace-t-shirts en zo. Dan dacht ik, zo moet het. Ik heb het gevonden hier. Ja. Ja, ja. En ik was ook heel jong, 18 of zo. Dus ik, ja. Ja. Ja. Het is piepjong. Ja. Maar ik vond het wel heel leuk. Hoe vonden je ouders dat? Ik geloof wel spannend, maar dat hebben ze nooit zo laten... Die zijn wel heel goed geweest in mijn vertrouwen te geven en zelfstandig te laten zijn. Soort van. Dus jij zegt, ik wil actrice worden en dat was niet van... dat willen we allemaal wel. Nee, dat is een goed idee. Mijn vader heeft nog wel een soort van gezegd... Ja, weet je wel zeker, want het is wel een moeilijk beroep en weinig geld in te verdienen. Maar ja, toen ik helemaal werd aangenomen... Ja, vonden ze het allebei ook wel cool. En hoe wist jij het zelf? Hoe, wat? Hoe wist jij het zelf, dat dit het was? Is dat gewoon? Dat voel je? Ja, ik heb gewoon geen moment. Want je zat ook wekelijks in de Schouwburg van Veenhuizen. Nee. Ja. Maar ik ben wel... Iets ik ben... wat je op tv zag? Ja, ik had de zomer van 45 gezien met Wil van Kralingen... die zich een soort tegen een hek wierp... omdat haar Canadese soldaat vertrok naar Canada. Dat vond ik heel indrukwekkend, die serie. En ik had een toneelstuk gezien in Assen... want daar hadden ze zo'n kortingspas voor jongeren. Elektra was dat of zoiets. Een Grieks drama, terwijl ik daar ook helemaal niet van. Nu vind ik dat, ja... Dat is zwaar. Dat je denkt... Het valt echt niks te lachen. Nee. En dat, ja, waarom zou je daar de hele... Nee, de Griekse goden zijn niet van... We gaan niet de Grieken haten nu, maar... maar ja, die Griek maakte heel erg indruk op mij, denk ik. Weet ik. Of ik heb een soort van besloten dat... Ja, ik weet niet, ik vond het wel heel cool om daar... Ja, ik dacht, hier kan je beroep van maken. Nou, laat ik toch maar doen dan. En toen deed ik die cursus, toneelcursus bij de vooropleiding in Groningen. En dat was dan 2 of 3 proeflessen. En bij les 1 merkte ik al, ja, dit is het. Ik vond de opdrachten fantastisch. En de uitvoering daarvan geweldig. Ik zag aan de mensen die daar waren, die keken dat er iets gebeurde. Dat het raak was. Ja, ja. Als een... ik weet niet. Ik dacht gewoon, ja, volgens mij is dit... En toch hier zijn. In het laatste jaar van de toneelschool... Ja, omdat ik... Ja, in het, na het tweede jaar... gestopt. Ja, omdat ik ook dacht... Ja, ik heb eigenlijk geen moment nagedacht... of het wel de goede keuze was. Ik ben het gewoon maar gaan doen. Vanaf mijn 16e, ik ben nu... Ja, de rechte lijn. Ja, want dit aangenomen. toneel, toneel, toneel. Toen dacht ik, wat nou als ik zo meteen afstudeer, dan ben ik 21. Dan moet ik gaan werken, dan kan ik nooit meer. Dat was ook, ik was natuurlijk net in Amsterdam. En dan ben je in Amsterdam en dan zie je ook mensen die gaan die al een jaar in het buitenland gezeten. Of die hadden al een jaar Nederlands gestudeerd. En dacht ik, dat heb ik dan nooit gedaan. Nou, dan stop ik nu gewoon een jaar en dan kom ik volgend jaar terug. Als ik het nog steeds wil. En dat mocht van de studieleiding. En wat ben je gaan doen? Ik ben naar Londen gegaan. En daar heb ik een jaar als serveerster gewerkt. En wat bracht dat je? Heel weinig geld. Honger. Honger. Oh, wat is dat? Dat is zo'n ongastvrije stad. Echt. Ja, was die gewoon een maatje te groot? Het is gewoon een stad voor hele rijke mensen. Anders heb je daar niks te zoeken. Het is een hele vervelende stad als je geen geld hebt. Waarom zeg je dan niet na een maand, okay, ja, dat was mijn eer daarna. Mensen hadden me een Discman gegeven als afscheidscadeau. Dan kon ik niet na een maand weer terugkomen. Die moest ik eerst... Ik vond het wel spannend. Een vriendinnetje van mij die kwam daar ook naartoe. Want die had ook een tussenjaar. Dus die... Toen hebben we daar een beetje... Het is ook wel een spannende stad natuurlijk. Met z'n tweeën is het altijd beter. Ja, precies. Dus het was ook echt een heel leuk... Ja, en het was niet alleen om erachter te komen of ik dan ook kon toneel spelen. Maar ook of ik iets alleen kon. Want... Dat was altijd wel of een ouder of een vriendje of een... En dat kon. En kon je iets alleen? Ja, kon ze alleen, ja. Ja. Zeker daarna, toen ik weer thuis was. Oh man, wat een opluchting was dat. Mijn vader die is langs geweest toen ik daar zat. En die zei, ik moest mezelf verbijten. Het was zo afschuwelijk. Je had helemaal geen geld en dan kwam hij eten. En dan had ik alleen maar een paar wortelen en wat aardappelen die ik tot een stampotje maakte en zo. Nou ja. Maar het is goed gekomen. Ja, en nu ben je aandeelhouder. Ja. Aandeelhouder. Wil je vertellen wat er in je portefeuille zit? Nou, ik ben één aandeel Ahold en één aandeel ING. Eentje? Mm-hmm. Waarom heb je dat gedaan? Nou, meer vond ik een beetje te duur. Ja, wat kost een aandeel Albert Heijn tegenwoordig? Dat weet ik niet uit mijn hoofd, maar... dat kan je opzoeken op... op van die platforms, investeringsplatforms. Waarom heb je dit gedaan? Nou, omdat ik ik zou zo graag inspraak willen hebben. En wat vragen willen stellen. Maar ik neem aan bij Ahold niet over wat er in de bonus is. Nee. En misschien bij ING juist wel wat er in de bonus is. Nee, ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik ben benieuwd in hoeverre die grote bedrijven zich gaan inspannen om... ook zich te houden aan het Parijse klimaatakkoord. Ja, dat is het. Dus je gaat naar de aandeelhouders gaan? Ja, ja. Heb je zoiets wel eens gedaan? Nee, nog nooit. Weet je wat je kan verwachten? Nee. Het lijkt me heel saai. Ja. Ja. Ja, nou ja. En heb je dan spreekrecht? Ik denk het wel, ik hoop het. En wat wil je dan zeggen? Dat weet ik nog niet. Nee. Nou, dat weet ik wel. Maar misschien is nu niet het moment om daar al antwoord die op in te gaan. Het moet een verrassing worden. Laten we het een verrassing houden. Ja. Nee hoor, ik ga helemaal niks extreem zeggen. Alleen, ik ben gewoon benieuwd hoe het zit. Je bent een tijd geleden ook in gesprek gegaan met de oud-topman van de ING. Oh, dat is wel heel lang geleden al. Ralf Hamers. Ja, maar hij is nu opeens weer helemaal in het nieuws. Ja. Want toen werd je boos over zijn bonus. Ja, dat klopt. Ik ben daar nog wel, dat was voor een interview, zo'n zomeravondinterview heette dat dan. Dan gingen twee mensen met elkaar voor een langere tijd in gesprek. Een etentje, een hotelovernachting, niet bij elkaar op de kamer, hè, maar gewoon. En dan 's ochtends weer ontbijten. En ik had me echt heel goed voorbereid. Ik had boeken gelezen, ik had gesproken met de Kamerleden. Ik had. Ik had het ook me echt goed ingelezen. En toch krijg je geen vat dan op. Op hem? Op hem of op iemand. En is het toch. Ja, ging er op het moment dat ik over dat salaris begon. Toch iemand eventjes wat rechterop zitten. En draaide de ogen wat naar binnen. En werd, Want toen kwam je aan zijn salaris. Ja, terwijl... Hoe... Mijn vraag was eigenlijk alleen, hoe maak je het op? Waarom moet het, zoveel? Waarom? Je vraagt me echt af. Omdat een ander ook zoveel heeft? Of waarom? Wordt er op zoveel plekken zoveel welvaart gehamsterd? Waarom? Ik snap het gewoon niet. Je krijgt het in mensenleven niet op. Nee, ik heb er kunnen kinderen niet studeren. Er kunnen... Ja. Dus op meerdere plekken is er heel veel stress over te weinig geld. Is er, ja, nou, waar we het net ook over hadden, bij de politie, in de zorg, in het onderwijs. Waarom wil jij dan per se... Waarom? Leg het me uit. Maar dat was geen... Ja. Was het frustrerend? Nou, wat ik frustrerend vond, is dat ik... Ja, dat contact niet ontstond. Want je hoopt dat je... In een, zeker als het zo lang duurt, dat je op een gegeven moment echt elkaar in de ogen kan kijken en een eerlijk antwoord erover kan geven. Dat is misschien ook een gek idee wat ik daarover had. Want ja, je zit ook tegenover iemand die per se zoveel geld wil hebben van diezelfde. Hij is niet voor het is helemaal niet iemand. Gekomen. Nee, dat is dat is niet een man met een heel groot empathisch vermogen, denk ik. Weet ik niet zeker. Nee, en ook niet iemand die zegt... Oh, willen jullie me geld geven? Veel geld. Oh, nou ja, hoeft niet per se. Ja. Maar oké. Nou ja, goed. Dus... daar kom je... Uiteindelijk heb je niet... uiteindelijk dat artikel wat je in je hoofd zou... Wat ik in mijn hoofd had. Weet je, dat hij huilend onder tafel zegt... Sorry, ja, je hebt helemaal gelijk. Oh, je hebt ook gelijk. Nee, ja, god. Dat had ik niet verwacht natuurlijk. Maar... Ja... Soms zou je willen dat je ergste vijanden even je vriend zouden worden. Snap je wat ik bedoel? Dat je denkt, oh, konden we maar eens de hele avond in de kroeg zitten. En dat ik in ieder geval wist waarom. En niet dat je alleen maar, nou ja. Nee, maar is de waarom niet gewoon... Hebzucht. Ja. En alfa mannetjesgedrag. Ja, maar dan nog. Ja, ongetwijfeld, ja. Maar kan je iemand die hebzuchtig is uiteindelijk niet... Net zo dat ik nu niet begrijp dat niet iedereen klimaatactivist is. Ik snap het gewoon niet. Ik snap niet waar die dat je boos kan worden op... Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad angst. En soort. Ik steek mijn kop maar in het zand. Ik wil het niet zien. Of ik vind het te eng, dus ik ga me focussen op dat er wel mooie dingen zijn. Dat snap ik misschien nog wel beter, omdat het zo angstaanjagend... Nou, weet je, iemand in de kersentuin zegt... Ja. Het leven is wreed. Of erger nog... Onverschillig. Ja. Dus misschien is het wel niet angst en... Ja, het leven, ja. Nee, maar misschien ook de mensen... Ja. Misschien is er nog te veel onverschilligheid. Of willen mensen gewoon te graag een stukje vlees? Ja, precies. Toch even snel naar. Ja, of. En kan eigenlijk niet meer. We hadden ook al geconcludeerd dat de wetenschap er vandoor was. Ja. Dus ja, je kan wel roepen dat het klimaat verandert. De wetenschap is er of wordt hier ook. Die loopacht maakt toch die petje helemaal belachelijk in een. Ja. Oh, jij met je linkse bol werken. Of wanneer ga je weer naar je linkse bol werken? Een beetje lacherig doen er tegenover. Ja, nee, ik ben nooit naar de universiteit geweest. Ik ben dom. Maar ik heb wel geld. Ga je ergens aan vastplakken? Oh, Jezus. Ja. Jij bent klimaatactivist. Ja. Ja. Je bent lid van Extinction Rebellion? Of? Ja, daar ben je, ben je lid van. Ik heb me daarbij aangesloten. Ja. Dat is niet iets waar je dan contributie voor betaalt? Nee, geen contributie te betalen, nee. Nee, je gaat gewoon, je doet gewoon mee. Op een vreedzame manier. En waarom doe je dat? Aandacht vragen. Nou, ik doe het eigenlijk een beetje waar ik kan op dit moment. Omdat ik niet weet waar ik anders met mijn climate anxiety heen moet. Ja, ben je bang? Nee, nou, ik ben niet. Nee, het is niet eens dat ik bang ben. Het frustreert me enorm. Want kijk, ik ben nu 45. Als we morgen allemaal vergaan, dan heb ik een leuk leven gehad. Ik vind het verschrikkelijk voor alle kinderen die nu op onze mooie planeet nog. Ik zie bij jongere generaties ook veel meer zorgen dan bij de onze. Zeker. En daarom is het ook zo verschrikkelijk dat. Nou ja, net als in de kersentuin tegen de jongere generatie wordt gezegd... hou je mond even. Jij weet er niks van. Nou ja. Ze weten het donders goed. Ze weten het donders goed. En wij weten het ook. En het is gekmakend dat er afspraken over gemaakt worden in akkoorden en dat die gewoon niet worden nageleefd. En dat er nog steeds subsidies in de fossiele industrie worden gepompt. En dat het allemaal naar de knoppen gaat. Terwijl we weten dat het gebeurt. Nou ja, dan vind ik het niet erg om op een vreedzame manier een stukje snelweg te blokkeren. Of te flyeren voor de Groene Partij. Of voor Milieudefensie een aandeel Ahold te kopen. Of ja. Heb jij op de A12 gezeten? Ja. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ja? Nou ja, fantastisch. Nee, het is erg dat het moet. Of dat het... Nou, maar ik kan me voorstellen dat zo'n de sfeer dusdanig is dat het weer hoopvol wordt. Nou, het is wel fijn om met veel te zijn. Dat het begon met een klein clubje, die groter werd. En dat er uiteindelijk steeds meer mensen zich aansluiten. En ook de mensen die niet aan zo'n disruptieve actie willen meedoen, wel er zijn. En zeggen, wij zijn er om jullie te supporten. En dat bedoel ik ook. Ik bedoel, niemand hoeft van mij te demonstreren. Ik snap ook heel goed dat het misschien je ding helemaal niet is. En helemaal niet als het op de manier waarop Extinction Rebellion het doet. Maar steun ons dan, tenminste, denk ik. En dat deden ook heel veel mensen. Dat vind ik, dat is hoopvol. En als er steeds meer mensen zich aansluiten, dan zijn we op een gegeven moment met zo'n grote groep dat er wel iets moet gebeuren. Ja, want anders is de A12... Nou ja, nee, want anders... Ik bedoel, op een gegeven moment ben je met zo'n grote groep dat er een maatschappelijke verandering zou moeten worden ingezet. Want wie moet er gaan luisteren? Nou, laten we beginnen dat we allemaal wat beter luisteren. Ja, dat weet maar ik niet. Ik kan niet nu naam en rugnummers, maar... Oh. Jammer, maar heb je een boosdoener in je hoofd? Nou, de mensen die aan de top zitten, of die de welvaart aan het hamsteren zijn. Dus de bedrijven? De bedrijven, ja, zeker. Ja, ja en... Er zijn, ik bedoel, het is ook een probleem van ons allemaal. Maar er zijn, ja. Het is niet dat mooie zinnetje, beter milieu begint bij jezelf en laten we allemaal ons afval scheiden en minder kleding kopen. Tuurlijk, moeten we ook allemaal doen. Maar daar stopt het ook. Meer kunnen we niet doen. Wij kunnen niet zoveel meer doen, nee. En we zijn ook groot geworden in een systeem dat ons verslaafd heeft gemaakt aan... snelle vluchtjes naar Barcelona en toch maar nog een paar nieuwe Dior-laarzen. En, nou, dat is niet voor iedereen weggelegd natuurlijk, Dior-laarzen. Maar dat, ja... je kan het eigenlijk de onschuldige, tussen aanhalingstekens, consument niet alleen maar toerekenen. Het is... Het is een beetje op de manier waarop een telefoon verslavend is. Dat het consumeren ook verslavend is. Ja, ja. Jij hebt een monoloog geschreven voor een vrijheidscollege. Ja, dat klopt. Wat is een vrijheidscollege? Een vrijheidscollege? Oh, dat overgeef me dat ik dit nu even paraat heb. Je moet hem volgende week houden. De Stichting Vrijheidscolleges die doet in het kader van 4 en 5 mei viering... geeft zij colleges door het hele land aan jonge mensen. In het mbo, hbo, volgens mij ook middelbare scholen. En die staan in het teken van de Four Freedoms... uit een speech van Roosevelt. Freedom of speech, freedom of fear, freedom of... Sorry, dat ik het is laat, lieve mensen. En andere? Ja, en de andere vrijheden. En ik heb daarvoor een... De opening is op 4 april in Middelburg. En ik doe op die... is een soort vraaggesprek. Maar de dag wordt geopend met een monoloog die ik heb geschreven. En dat gaat over de angst die ik ook heel lang gevoeld heb... om me uit te spreken over de zorgen die ik me maak. Omdat het toch ook altijd zo'n ongezellig thema is. Het is, ja, altijd toch mensen zeggen... Hè. Nou, laten we het er niet over hebben. Of, en hoe voel jij je als mensen dat zeggen? Dan denk ik, ja, ik ben ook een zeikerd. Wat ben, ja, inderdaad, je hebt gelijk. Sfeerbederver. Sfeerbederver. Terwijl eigenlijk maak ik me ook heel kwaad over. Dan denk ik, ja, ik heb alleen maar gezegd. Ik heb een vriendin gehad die zei. Die werd kwaad op mij omdat ik aan haar dochter had verteld waarom ik geen vlees at. Toen zat zij ermee. En toen zat zij huilend achter een pizza salami. Nee hoor, zo grof was ik niet, maar. Ja. En toen was zij boos op mij dat ik. Ja, nou wil zij er salami niet meer eten omdat. Omdat jij verteld hebt over. Dan denk ik, ja. Nou ja, goed. Nee, op zich, als het niet van jou hoort, dan hoort het binnenkort wel van een ander. Ik bedoel, nou ja. Het is ook, ik wil ook niet op elk feest een binnenkomen met. Jongens, het is weer warmer deze zomer. De biodiversiteit gaat aan. Het is ook geen leuk onderwerp. Maar het is ook op een gegeven moment een beetje geweest dat ik me een beetje voor schaamde. Of me echt dacht: hoe kan ik die poster wel op het raam hangen? Of schamen mijn zoon zegt dan voor mij? Of. Ja, nu doe ik het. Maar het heeft echt wel een paar jaar geduurd voordat. Nou, ik heb ook wel vrienden die niet op social media zitten. En daar ben ik dan heel blij om. Omdat ik dan vrijheid kan posten vanaf de A12. Want ik weet, zij zien het gelukkig niet. Terwijl het super raar is. Want het is echt niet dat ik een bepaalde. Weet je. Het is het lijkt iets wat juist we allemaal, iets om je niet wat voor ons te schamen. Allemaal aangaat. Ja. Het is onze zuurstof, onze aarde, alles, onze biodiversiteit. Of ons. Van, ja. Ja, en het is gewoon. Ja, we moeten. Ja, sorry, wat was de vraag? Ja, nee. Oh ja, nou ja, dan ga ik het over die angst hebben tijdens het Vrijheidscollege. Over de angst om je uit te spreken, maar ook. Ja. Daar gaat die monoloog over. Over hoe het is om een klimaatgekje te zijn en ervoor uit te komen. Ja, ja. En uiteindelijk ook wel te zeggen. Wel te zeggen wat je al die tijd niet hebt gezegd. Ja. Altijd beleefd bent gebleven en hebt gezegd. Oh, jij eet nu ook 2 keer per week vegetarisch. Eet je wat goed, zeg. Ja. Ja, je moet ook echt. Alle beetjes helpen. Alle beetjes helpen. Goed hoor. Ja. Oh, Ahold doet echt heel veel aan duurzaamheid. Ja, kost veel geld. Hè. Ja, ja, ja. Ja. Ja. Weet je wat nog meer geld kost? Al die shit opruimen zometeen. Maar goed. Ja, of misschien hebben we niet eens meer iets om op te ruimen. Nee, precies. Vind je het fijn om te schrijven? Ik vind het heel erg leuk om te schrijven. Ik ben nog niet heel erg thuis in het ambacht. Ik vind het ook iets heel raars. Want ik kan soms heel lang met een idee. En dan heb ik wel een idee wat iets moet zijn. En nu had ik dan gelukkig een opdracht. Maar daar hik ik dan enorm tegenaan. En dan begin ik en dan lukt het niet. En dan stokt het. En dan kan het ook opeens. En dan weet ik niet. Dat weet ik dus echt niet hoe dat kan. Dat is net zoals met zo'n spelconcentratie. Dan ga ik zitten en dan. Vloeit het er zo uit. Ja, alsof je het bijna niet bedenkt. Alsof het heeft lopen gisteren van binnen. Alsof je het zo van. Ook denk ik, heb ik dat bedacht? Oh, kennelijk. Grappig is dat toch? Het is een heel fijn gevoel. Je herkent het natuurlijk. Hoe is dat voor jou? Ja, hetzelfde. Ook dat het niet lukt en dan opeens. Moeiteloos. Grappig, hè? En dan is het goed. En verwonder jij je dan ook over hoe dat dan uit je vingers. Of. Ja. Ja, het is toch cadeautjes bizar? Zijn het. Ja, echt. Ja, te gek. Ja. Nee. Dankjewel, Aniek. We zijn er. Heb ik het gered? De eindstreep? Je hebt het gered. Je mag naar bed. Oh. De kersentuin van toneelgroep Maastricht is tot en met 1 juni te zien in theaters door het hele land. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Ons programma is er ook als podcast, dus deze en alle andere afleveringen zijn terug te luisteren op elk moment van de dag. Abonneren hierop kan in alle podcast-apps. Na het nieuws is Misha hier en morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan is Lotje er weer. Zij krijgt schrijver en programmamaker Sherry Duins op bezoek. Ze zullen onder andere spreken over zijn boek Ik bel je wel als ik dood ben, gesprekken met Armando. Nog een goede nacht. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1.